NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Van der Wal van Stikstof is niet van plan meer geld te stoppen in het stikstoffonds voor de provincies. Er is maximaal 24,3 miljard euro beschikbaar. Dat wordt eerder minder dan meer, zegt Van der Wal vandaag in de Telegraaf. Consumenten moeten veel beter doorvragen als bedrijven zeggen dat iets duurzaam is. Toezichthouder ACM zegt na onderzoek dat vooral jongeren niet doorhebben dat bepaalde claims onterecht zijn. Bedrijven zeggen bijvoorbeeld dat ze streven naar nul CO2-uitstoot in 2030, terwijl niet duidelijk is wat ze op dit moment doen. Tientallen Limburgse horecaondernemers die na de overstromingen van 2021 nog in geldproblemen zitten, zijn benaderd door drugscriminelen. Volgens de Volkskrant kregen ze financiële steun aangeboden. Criminelen hopen zo drugsgeld te kunnen witwassen, een drugshandel er te kunnen onderbrengen of vergaderruimte te kunnen regelen. En door een steenlawine in de Franse Alpen ligt het treinverkeer tussen Frankrijk en Italië de komende dagen stil. En ook een aantal wegen is geblokkeerd. Die lawine was in de Maurienne-vallei, vlakbij de grens met Italië. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij afrit Houten gebeurde een ongeluk waardoor twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is ongeveer 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Elders op de A27 ook een ongeluk. Er reed een auto tegen een van de slagbomen aan bij de Merwedebrug bij Gorkum. Daarom is de A27 in beide richtingen tijdelijk dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A15, de A2 en de A59. En tot slot ook nog een file op de A58, Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel een kwartiertje langzaam rijden. Door bergingswerkzaamheden is de rechter rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vervelende boodschap voor de provincies vanochtend. Zet het mes maar in de stikstofplannen die u twee maanden geleden moest inleveren. Ze kosten alles bij elkaar veel te veel geld. Aldus minister Van der Wal in de Telegraaf vanochtend, op de drempel van een nieuw parlementair jaar met verkiezingen in aantocht. Sterker nog, dat hele stikstoffonds is zijn leven niet zeker. En dat geldt wellicht straks ook voor het klimaatfonds. Nu de stembusstrijd op het punt van beginnen staat, de minister Kaag kampt met een gat in haar begroting. Maar al dat geld was toch nodig om het land weer van het slot te halen. Net nu we in een milde recessie zijn beland en het aantal faillissementen bij bedrijven weer stijgt. Jacco Vonhoff is voorzitter van MKB Nederland, voorman dus van het midden- en kleinbedrijf, dat telkens zo wordt geroemd door populaire politici als Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Meneer Vonhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel dingen hebt u stuk gemaakt toen u de Telegraaf opensloeg vanochtend? Rondom dat bericht over het stikstof. Ja? Geen één. Nee. Geen één? Nee. Was dit de dag dat u wist die zou komen? Nee, nou, dat zou veronderstellen dat ik me er enorm in verdiept had. Maar ik had wel verwacht dat de optelsom van de plannen van provincies, ja, niet onder het maximale budget zou komen. U bedoelt als ervaren onderhandelaar, je vraagt altijd meer dan je krijgt. Ja. En zo ziet u het ook, maar dit is wel fors meer, hè? 58 miljard ten opzichte van 24,3, dat is meer dan een verdubbeling. Ja, ik denk, ja, het is maar net hoe je dat ziet, denk ik. Maar ik kan me maar zo voorstellen dat na de verkiezingen rondom Provinciale Staten en de nieuwe colleges die daar gevormd zijn, ja, iedereen er ook een onsje extra ambitie in gestopt heeft. Ja, valt het land op deze manier verder in het slot, denkt u? Nou ja, wel als we niet tot actie overgaan. Hè. Het grote verwijt wat ik de afgelopen paar jaar eigenlijk in de richting van Den Haag ook iedere keer breng. We maken heel veel beleid. We schrijven veel op. We zetten alles op een horizon 2030, 2040. Maar uiteindelijk gaat het nu maar om één ding. Dat is echt gewoon doen. Gewoon de schop in de grond, aan de gang ermee. Ja, moet wel kunnen dan. Met stikstofruimte en dus met geld. Ja, eens. Maar dat betekent dus dat je gewoon... je kunt een discussie over de hoeveelheid geld, welke plannen. Maar je kunt beter zeggen, weet je, er liggen ook al goede plannen. Ja. Er is ook al geld. Ja. Ga nou gewoon aan de slag. Ga aan de slag. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ga aan de slag, zegt u. Ja. Maar die provincies zeggen, wij willen wel aan de slag, maar we moeten nu weer al die plannen gaan afschalen. Ja, nou ja, kijk, wat ik net al zei, er ligt heel veel wat heel concreet op heel korte termijn gewoon wel kan. En natuurlijk snap ik dat er aan de ene kant ambities zijn, gedreven door percentages en die we terug moeten dringen en regelgeving die op ons afkomt. Ja? Maar er ligt gewoon ook al heel veel wat je nu aan een executie kan... Maar minister Van der Wal zegt in de Telegraaf, u moet eerder rekening houden met minder dan met meer. En sterker nog, u moet wel tegelijkertijd aan de slag, want anders ben ik bang dat Brussel gaat ingrijpen. Ja, maar ik denk dat die 58 miljard ook, zeg maar, de totale optelsom van de ambities van de provincies is, op lange termijn. Hè, dus daar zit langjarig beleid achter. Ja. En dat wordt allemaal netjes opgeteld. Ik denk dat er nu, nou ja, of er nou 24 miljard of 23 miljard of 22 miljard ligt. Ik zou gewoon aan de slag gaan met die 22 miljard. En eens kijken. Het is nu nog 24,3. Ja, er is alweer wat af, geloof ik. Nee, het was 25. Ja. Daar is 700 miljard vanaf. Want er was echt ook alweer ergens een probleem gaatje, op financiën. Ja. Met een gaatje in de begroting. Daar staat nu dus nog 24,3. Maar de minister zegt al, de kans dat het kleiner wordt, dat fonds, is groter dan dat het groter wordt. Nou ja, hoe langer we blijven discussiëren over wat we wel en wat we niet gaan doen, is de kans dat dat bedrag steeds kleiner wordt, omdat we er andere uitgaven mee gaan dekken, wordt alleen maar groter. Dus maar ja, de wet die dat fonds überhaupt moet openmaken, is die nog niet door de... Nee, die is er nog niet. Ja. En sterker nog, er lijkt geen meerderheid voor te zijn onder de huidige criteria in de Eerste Kamer, die daar nog in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen mee akkoord moet gaan. Ja. Dat is een enorme uitdaging. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet eens wist, hè, dat daar nog lag. Ja, als dat betekent dat daarmee zeg maar de totstandkoming van het fonds überhaupt achterwege blijft, ja, dan zijn we, dan ben je uitgepraat, toch? En dan moet je het beleid maar betalen uit je lopende begroting. Weet u eigenlijk of al dat geld al van de kapitaalmarkten is geleend en ergens op een rekening staat? Nou ja, ik hoop van wel, want dan zal het tegen 0% zijn gebeurd in het verleden toen men het aankondigde. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het ook nog een keer een duurder grapje. Ja. Want dan krijg je toch stevige rentekosten. Nog even los van het feit of een volgend kabinet of een volgende coalitie het nog steeds ziet zitten om met twee van die grote fondsen aan de slag te gaan. Precies. Ja, wat politiek is een heerlijk gezelschapsspel. Maar vanuit ondernemersbelang, is het dan uw oproep aan de nieuwe coalitie straks? Hou die fondsen in ere, in stand, of zie maar? Nee, zie maar werkt natuurlijk op zich niet. Ik denk dat we de afgelopen anderhalf, twee jaar gewend zijn aan het concept van die fondsen en de ambities die we hebben, zowel op de energietransitie als het stikstoffonds. Ja. Maar wat we ervan verwachten was dat daarmee dus ook het beleid werd omgezet in daden. Nou, zodat het land weer van het precies, slot afkomt. Zodat het land van zodat we woningen kunnen bouwen. Het elektriciteitsnet kan worden uitgebreid, zodat de energietransitie exact. Van de grond zou kunnen komen. Maar of dat geld uit een fonds komt of gewoon van normaal uit de begroting, ik heb daar eigenlijk geen politieke overtuiging bij. Dat is, vind ik, echt des politieks. Hm. Maar op het moment dat er van uitstel, afstel gaat komen en er dus niks gebeurt, ja, dan gaat het ten koste van heel veel ondernemers die door moeten, omdat ze gewoon vastzitten, omdat ze bijvoorbeeld niet op het elektriciteitsnet kunnen, of omdat wegen niet worden aangelegd, of omdat woningen niet kunnen worden gebouwd. Maar dat is de stand van zaken op dit moment die u beschrijft. Exact. Dus wat ik al zei, ga nou gewoon doen. En of dat nou wel of niet vanuit een fonds gebeurt, of het gebeurt vanaf de lopende rekening, je moet gewoon aan de gang. We kunnen niet wachten. Ja, hebt u eigenlijk vertrouwen in dat het land de komende maanden, jaren van het slot af kan, gaat? Ja, natuurlijk. Als ondernemer heb ik eigenlijk maar één adagium. Dat is gewoon hand aan de ploeg, schop in de grond, aan het werk. Maar het kabinet is demissionair, de Kamer niet. Maar straks zit er een nieuwe Tweede Kamer. We krijgen de komende maanden verkiezingen. Er moeten nu beslissingen worden genomen over die fondsen. Ja. Zowel het stikstoffonds als het klimaatfonds. Moet ook nog door de Eerste Kamer, dat laatste fonds. Met andere woorden, we weten allemaal, in de aanloop naar verkiezingen zijn dingen onzekerder dan als een coalitie nog stevig in het zadel zit. Ja. Maakt u zich zorgen? Ja, nee, natuurlijk maak ik me zorgen. Kijk, politieke instabiliteit. Sterker nog, niet weten waar het beleid heen gaat, maakt ondernemers natuurlijk ook kopschuw. Ondernemers willen graag duidelijkheid. Zowel over de lastenkant, hè, dus wat kosten dingen, hoe hoog zijn belastingen. Maar ook, als ik investeer, investeer ik dan in de goede dingen. Ja. En een investering rendeert alleen als je zeker weet dat je langjarig commitment met elkaar afspreekt. Nou, voor ondernemers is er niks belangrijker dan duidelijkheid. Soms is zelfs een slechte boodschap beter dan zeg maar een hangende boodschap. Maar het is nu een hangende boodschap. Het is toch nu een hangende boodschap geworden? Ja, dat is het. Dat is het. En eigenlijk al te lang. Ja. Nou weten we allemaal dat investeringen nodig zijn om economische groei te genereren. Ja. We zitten in een recessie. Precies. Dus als investeringen op de plank blijven liggen, is dat trouwens zo? Ja, dat zie je. We hebben net een onderzoek laten doen. Waaruit bleek, dat is de jaarlijkse Koen-enquête of de kwartaal-enquête. Daaruit blijkt dat de investeringsbereidheid onder ondernemers echt tot een dieptepunt is gedaald. Wat is dieptepunt in dit verband? Nou, dat is, ik geloof, onder de 7% van de ondernemers die zich nog voorneemt of voornemens is om te gaan investeren. En dat was? Ja, dat is significant hoger. Beetje afhankelijk natuurlijk, hè. Conjunctuur helpt wel iets. Ja. Maar de meeste ondernemers vragen zich op dit moment gewoon af... wat moet ik nou doen? We noemden net stikstof. Nou, het gevolg van stikstof is dat bijvoorbeeld het elektriciteitsnet nu niet kan worden aangepast. Ja? Dat betekent dat ondernemers die graag van het gas af willen, ja? Omdat de overheid dreigt, tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval gas duurder wil maken, elektriciteit goedkoper. Nou, denkt zo'n ondernemer. En heeft aangekondigd dat we over een aantal jaren van dat gas af zullen gaan? Precies, ze hadden zelfs een verhoging van de gasprijs boven de markt hangen nu, in de belastingen, ja. Zonder dat die ondernemers eigenlijk een alternatief hadden. Ja. Nou, die ondernemer wil best naar elektrisch, moet zijn productieproces elektrificeren, maar ja, weet dus niet of die wel op het elektriciteitsnet kan. Dus zo blijf je hangen en hij blijft dus net zo lang wachten tot hij zeker weet. Wat zijn dan de vooruitzichten als je ziet dat we nu dus in een milde recessie zitten? Twee kwartalen van een beetje krimp. Lichte krimp, ja. Nou ja, wat we vooral zien is dat we de aankomende jaren ook niet of nauwelijks groeien. Kijk, of die recessie zich verdiept, dat zou heel vervelend zijn, want dan gaat het, hè, dan krijg je, wordt het nog slechter. Ja. Maar zelfs al zou je de groeiramingen die wat positief zijn van het Centraal Planbureau volgen, dan groeien we niet genoeg in de economie om de kosten van onze samenleving in de toekomst vol te houden. He, dus de kosten voor de zorg en nou ja, bijvoorbeeld tegenwoordig gaan de defensiekosten omhoog. Alles wordt duurder. Ja. Of het kost meer. Ja. En we hebben nou eenmaal, het is heel simpel, ondernemers nodig, bedrijven nodig en hun werknemers om het geld te verdienen voor Nederland. Ja. En dan mag later de politiek daar uren over debatteren over hoe ze het willen verdelen. Maar op dit moment gaat het alleen maar over verdelen verdienen. Maar het gaat over bestaanszekerheid. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Goed, die verkiezingscampagnes zijn nog niet op stoom. Althans, beginnen een klein beetje op gang te komen. Maar de verkiezingsprogramma's zijn er in de meeste gevallen nog niet. Ik geloof in geen enkel geval nog niet. Met andere woorden, is dat afwachten. Maar het gaat over de verdelingsvraagstukken. Ja. Over bestaanszekerheid, over bestuurscultuur, over klimaat. Ja, dat is allemaal over, mooi. Over asiel. Ja, en dat zijn allemaal hele belangrijke onderwerpen, en dat meen ik oprecht, er zit geen cynisme in. Maar dat kun je allemaal pas doen, hè? Ja. Op het moment dat er ook een economie is die voldoende op stoom is. Ja. Welke partij heeft het over de economie? Nou, op dit moment merk ik dat eigenlijk elke politieke partij die bezig is met zijn programma wel bij ons komt informeren van, goh, wat is er nou belangrijk voor ondernemers? Elke partij? Ja, elke partij. Maar ja, traditioneel zou je zeggen, zit je wat meer aan de kant van de liberale partijen als het gaat om puur die economische insteek. Ja. Het zou voor mij een lief ding zijn als heel veel partijen in ieder geval een goede MKB-agenda hebben. Ja. Waarbij bijvoorbeeld... Ze roepen allemaal, MKB is de kurk van de economie drijft. Iedereen roept dat. Ja. Al die partijen roepen dat. Ja. Dat is ook lekker makkelijk, want op zich is de MKB'er ook een knuffelbare ondernemer. Hè? Daar zitten wat minder scherpe randjes aan. Ja. Maar als je... Maar die MKB'er heeft wel te maken met stijgende brandstofkosten bijvoorbeeld. Precies. Met enorme hoge regeldruk. Vragen van, althans antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen van Pieter Omtzigt wijzen uit dat de brandstofprijs binnenkort wel eens naar €2,44 voor een liter benzine kunnen gaan. Ja. Ja, dat is om heel veel redenen een hele slechte zaak. Wat zou de overheid daaraan moeten doen? Nou, die accijnzen verlagen. Nou schijnt dat met weer allerlei Europese regels te zijn die dat moeilijk maken. Maar dat is niet mijn pakje, Jan. Maar wat je ziet is een paar dingen. Eén, de kosten voor werknemers worden hoger. Ja. Dus woon-werkverkeer, reizen wordt duurder. Ja. Dat gaan mensen in de portemonnee voelen. En komen natuurlijk bij hun werkgever met de vraag, ik wil daar graag in gecompenseerd. Maar de accijnzen gaan eraf. Althans, die gaan weer terug naar het oude niveau. Precies. Dus de accijnsverlaging gaat eraf. Ja. Dus, wat is uw boodschap? Nou ja, doe dat niet. Ik zou het niet doen. Maar ik weet ook niet... Handhaaf de lagere accijns. Zorg in ieder geval dat het prijsniveau niet omhoog gaat. En aan welke knop je dan het beste kunt draaien... Dat laat ik graag aan de mensen die er verstand van hebben. Dus uw boodschap aan financiën is... zorg dat de brandstofprijzen niet stijgen. Althans, niet aan de pomp. Lijkt mij logisch. Vooral, hè, ik gaf al aan... dit gaan mensen in de portemonnee voelen. Ondernemers gaan dat natuurlijk... ofwel via de hogere lonen... Hè, de lonen zullen nog weer verder stijgen. De vraag daarna gaan ze voelen. Maar wat vooral heel funest is... is dat grote delen van Nederland... grenseffecten gaan meemaken. Hè? Dus waar je in het verleden in Winterswijk misschien als je een winkel had of een pompstation klanten had die de ene keer naar Duitsland reden omdat het daar goedkoper was en de andere keer naar Nederland. Zie je dat als je dat uitrekent dat de grens, zeg maar, de Duitse grens, eigenlijk al voorbij Amersfoort ligt. Dus je kunt eigenlijk vanaf daar al goedkoper naar Duitsland rijden om je benzine te tanken, bepaalde boodschappen te doen. Dat is natuurlijk funest voor heel veel winkels, MKB-ondernemers in dorpen, in steden, in wijken, die gewoon handel zien weglopen, omdat het elders goedkoper is. En dat ligt hem dus op accijnzen, belastingen. Met als gevolg dat die winkels het niet volhouden en wij dus grote problemen krijgen. Dat hebben we al aan de rand van Nederland. Als het gaat om een beetje samenhang. Hè? Dus als jij in je dorp geen ondernemers meer hebt die de voetbalclub sponsoren of überhaupt de winkel open hebben voor klanten die wat minder goed te been zijn. Ja. Ja, weet je, en dat is echt. En die brandstofkosten zijn daar een enorme aanjager op. Ja. Dus ik zou het om heel veel redenen heel verstandig vinden om in ieder geval te kijken, wat doen de buren? Wat doen ze in Duitsland? Wat doen ze in België? Ja. Nou, en daar zijn de prijzen op dit moment in ieder geval aanmerkelijk lager. Dus u zegt eigenlijk, dames en heren op financiën, mevrouw Kaag, de staatssecretaris, meneer Van Rij, pas je brandstofbeleid aan de buren. Juist. Zorg dat die brandstofprijzen net zo hoog zijn als in Duitsland of in België. Wij roepen om het hardst, altijd trouwens, zorg dat het speelveld voor burgers en voor ondernemers gelijk is. Want het kan niet zo zijn dat in het ene land, in hetzelfde Europa, dingen op een hele andere manier beprijsd worden als in een ander land. Want dan krijg je grenseffecten van. Ja, er is een gat in de begroting, meneer Van Hof, van een miljard. Bovenop ook al iets van een miljard dat er van vorig jaar nog stond. Dat is zo. Met andere woorden, dan zit je op 2 miljard. Dus dan gaat het of uit het stikstoffonds of uit het klimaatfonds. Er zijn altijd een paar knoppen. Uit de lopende begroting gehaald. Een deel is, maar goed, dan gaan we allemaal in de techniek. Je hebt aan de overheidskant inkomsten, belastingen en premies. En uitgaven. En je hebt uitgaven. Ja. En op beide plekken zit er nu druk voor de overheid. Ja. Nou, ik zou denken, laten we nou vooral eens gaan nadenken over, geven we ons geld wel uit aan de goede dingen? Zou je nou aan die uitgavenkant ook overheid niet eens een keer goed naar jezelf kunnen kijken? Want we kunnen wel aan de inkomstenkant blijven duwen en trekken. En het ondernemers bijna onmogelijk maken. Hè. Winstgevendheid onder MKB is dramatisch gedaald. Ja. Marges staan onder druk, loonkosten stijgen, verhuurkosten, grondstofkosten. Er zit nog een beetje corona in de belastingschuld bij de fiscus. De WOA vandaag nog weer een heel bericht over. Ja, dat is de nieuwe wet. Nee, die is er al langer hoor. Maar, het beroep op die wet wordt groter. Wordt groter. Een bericht uit het Financieel Dagblad vanochtend. En dat is een wet om, laten we zeggen, wat makkelijker uitstel van betaling te krijgen, schuldeisers wat makkelijker mee te nemen in het traject, waardoor je niet per se failliet hoeft te gaan. Als ik het even simpel mag samenvatten. Dat is een relatief simpel. Ja, zo werkt het wel. Het gaat erom dat jij als ondernemer in de problemen afspraak kan maken met je schuldeisers. Ja. En het is dan zo dat als een paar van die schuldeisers niet mee willen doen aan die afspraak, kun je naar de rechter en die zegt dan, hey, dit is een goed voorstel van die ondernemer aan zijn schuldeisers. Ja. U mag ermee deel, ondanks dat die anderen niet willen. Ja. Voordeel daarvan is trouwens wel nu dat de Belastingdienst zich tot ergens in oktober als gelijke onder de gelijke mee laat doen. Geen preferente schuldeiser meer? Geen preferente schuldeiser en niet het dubbele bedrag wil. Ja. Dat gaat straks weer veranderen. Dan wordt het wel weer lastiger van. Maar die WOA zegt eigenlijk twee dingen. Dat betekent dat ondernemers willen niet graag failleren en hebben ruimte en een verdienmodel om door te gaan. Alleen de schulden zijn groot geworden in corona. Hmm. Of ondernemers zien ook wel dat ze het niet redden, maar willen stoppen in de plaats van failliet gaan. Ja. En want dat laatste gebeurt ook veel. En dat is een van de dingen die wij ook iedere keer blijven roepen. Geef ondernemers nu de kans om te stoppen zonder dat ze alles kwijtraken. Goed, deze dagen wordt de finale hand gelegd aan de Prinsjesdagstukken. Ja. Hebt u nog goede contacten met het huidige kabinet? Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen dat we gewoon continu in gesprek zijn. En ook de mogelijkheid krijgen om uit te leggen waarom sommige dingen verstandig of onverstandig zouden zijn. Ja. Uiteindelijk wat er nu gebeurt, hè, dus nu op dit moment, niet as we speak, maar deze dagen, komt het kabinet bij elkaar om de augustusbesluitvorming af te ronden en de stukken voor Prinsjesdag klaar te maken. Ja, de miljoenennota dus. Ja, en onze inzet is, en dat klinkt een beetje als een hangende plaat, maar onze inzet is verhoogd nu, zeker in deze ingewikkelde periode, onzekere tijden, er komen verkiezingen aan, niet nog een keer de lasten voor ondernemers. Nee. Want dat zou gewoon echt wel eens. Dat zegt elke belangenvereniging. Nou, dat hoop ik. En dan hoop ik ook dat Moet ergens van betaald worden natuurlijk. Nou ja, dat zeg ik. Het hoeft nergens van betaald te worden. Je zou ook zuiniger kunnen zijn. Ja. Dan is er nog een ander verkiezingsthema dat straks na Prinsjesdag een rol gaat spelen. Althans, dat denken veel partijen en ook veel politieke watchers, om het zo te zeggen. En dat is de migratievraagstuk. Het migratievraagstuk. Ja. En er zijn partijen, neem Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, maar ook de SP, die zeggen, we moeten echt kijken naar arbeidsmigratie. Laten we daar wat aan doen, dan komen er minder mensen naar Nederland, hebben we minder grote druk op de huizenmarkt. Ja, dat klinkt nou, voor een deel. Als je tenminste, kijk, ik ben er al heel erg van dat debat over migratie nu in ieder geval in de goede brokken wordt verdeeld. Ja. In het verleden was migratie eigenlijk gelijkgeschakeld aan asiel. Ja. En zagen we de problemen bij de asielopvang, mensen die op straat sliepen. Als we dat onderwerp nou eens in een paar stukken kunnen breken. Hè, dus we hebben asiel, mensen die vluchten voor oorlog of de veiligheid in hun land. Ja. Dan hebben we de, laten we zeggen, de veilige landers ook wel gelukszoekers genoemd. Ja. De mensen die hier helemaal geen kans maken. Waar politiek de grootste discussie over is. Dan hebben we arbeidsmigratie. En een deel van die arbeidsmigratie zijn mensen die wij hier in Nederland keihard nodig hebben. Even voor de duidelijkheid. We hebben nog iets van 340.000, 360.000 mensen in de WW zitten. Ja. Hebben we het dan over techneuten die zonnepanelen op daken kunnen schroeven, of hebben we het over tomatenplukkers? Nou, alles. Alleen de vraag, en dan kom je bij de vraag, denk ik, die de politiek moet beantwoorden, is, moeten we alles blijven doen? Ja. Maar op dit moment, heel simpel, als wij een stukje vlees willen, in de slachthuizen, ja, daar werken veel mensen, nu nog uit het Oostblok. Ja. Het Oostblok heeft trouwens dezelfde problemen als ons, hè, vergrijst heel hard. Ja, zeker. Lonen gaan omhoog, dus ja. Veel Poolse dus mensen gaan dus gewoon weer terug. Het wordt aantrekkelijker om daar te blijven. Precies. Ja. Maar lang verhaal kort, we hebben gewoon heel veel van die mensen op dit moment in onze huidige economie hard nodig. Ja. Omdat we onvoldoende mensen op onze eigen arbeidsmarkt hebben om het werk te doen. Ja. Het zijn er nu al bijna 1 miljoen, geloof ik. Ja. Maar kijk je iets verder, dan weet je 1 ding zeker. Ook al zou je besluiten dat je sommige dingen niet meer wil, en dat die mensen dan ook niet meer hier naartoe hoeven te komen. Ja. Vaak wordt het gezien als laagwaardig werk. Ik vind dat eigenlijk niet, maar zo kijken we er nou eenmaal naar. Ja. Maar als je dan kijkt naar wat hebben we wel nodig. We hebben techneuten nodig voor de energietransitie. We hebben mensen in de zorg nodig. Die komen we zwaar tekort. Ja. We hebben mensen nodig die de huizen gaan bouwen versneld die we nodig hebben. En dat zijn mensen die ook gewoon goed geld gaan verdienen in Nederland. Ja. En we hebben ze gewoon die ook nodig. Hier moeten wonen. Ja. En er is een schreeuwend tekort aan huizen. Ja. En er komen, vinden heel veel politieke partijen, te veel mensen naar Nederland om dat allemaal waar te kunnen maken. Vandaar dat bijvoorbeeld ook Pieter Omtzigt het heeft over toch het beperken ook van hoogopgeleide expats die naar Nederland komen. Of studenten. Het blijft op die manier een cirkelredenatie. Omdat als je de mensen die hier onze huizen komen bouwen niet naartoe wil hebben omdat je geen huizen hebt. Ja. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar we kunnen geen huizen bouwen, want we hebben een stikstofprobleem. Precies. En, dus en het dat stikstoffonds moet je is nog allerminst zeker. En daarnaast en is het trouwens ook in alle gevallen niet alleen stikstof. Hè, want er is ook heel veel wel ontwikkelruimte. Er is ook veel ruimte voor tijdelijke huisvesting. Semi-permanent, zeg maar. Ja. Alleen, ja, dan kom je in Nederland dat ongeveer in elk dorp, elke stad, op elk terrein er wel iemand is die iets niet wil. Dus we zullen ook met elkaar doortastende moeten zijn. Er is best een enorme voorraad aan ruimte. Ja. Maar dat betekent ook dat de samenleving het gesprek aan moet over, oké, dat betekent dat je dus soms ook moet tolereren dat er op een bepaalde plek wel woningen komen. Ja. Waar je ze misschien zelf liever niet zou willen hebben. Maar het gaat niet alleen om woningen. Er zijn proposities geweest, die zijn onlangs naar buiten gekomen van het ministerie van EZK, dus Economische Zaken en Klimaat. En van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja. En daar werd toch ook wel gezegd, met name uit de hoek van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ondernemers, als u mensen van buiten haalt, check eerst eens even of er voldoende huisartsen zijn. Check eerst eens even of er voldoende randvoorwaarden zijn, maatschappelijk gezien, om die mensen hier te kunnen huisvesten? Ja, natuurlijk ligt er ook bij de ondernemer, bij de werkgever, een verantwoordelijkheid om te kijken of mensen hier op een goede manier gehuisvest, dat er een goede infrastructuur is om gebruik van te maken. Maar ook daar wederom, hè, als je deze redenatie afmaakt en zegt, nou, maar dan halen we ze maar niet meer, dan weet je 1 ding zeker, dan krimpt onze economie, we komen niet meer van de kant, we kunnen onze zorgkosten nu al nauwelijks betalen, dat gaat in geld al een groot probleem worden. Maar ook in menskracht. Hè? Nu 1 op de 7 mensen in de zorg. Over, ik geloof, 20 jaar 1 op de 4. Ja, 1 op de 3 wordt zelfs over gesproken. Met andere woorden, ja, weet je, het is allemaal wensdenken. We laten alles bij het oude. We zetten een hek om Nederland. We maken er een openluchtmuseum van. Ja. Maar zo gaat het niet. Ja. Dus je zult veel beter en creatiever, maar vooral ook verstandiger naar die toekomst moeten kijken. Ja. Er zijn trouwens een paar mensen die al goede rapporten hebben uitgebracht. Ik zou er vooral als volgend kabinet heel veel tijd aan spenderen om eens te kijken van, joh, hoe zien nou die toekomstscenario's eruit? Ja.